ต่อจากนี้ไปเป็นการมทวัชชาเรื่องล้างความติดยึดอย่างลึกซึ้งโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่4ตุลาคม2533ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ เข้าพรรษาก็เอาก็เขาก็กำหนดบอกว่านี่เข้าพรรษามันก็อยู่ที่นี่อ่ะพออยู่ไปอยู่ไปตอนเข้าพรรษาก็มีคนมารวมกันมากขึ้นอบอุ่นขึ้นแล้วก็ทำงานมากขึ้นได้ศึกษาอบรมก็ดูมีเพิ่มขึ้นด้วยนะมีโน่นมีนี่เราขมีขมันขึ้นด้วยเสร็จแล้วก็3เดือนถึงเวลาจะออกพรรษาบางคนก็มาตั้งใจมาอยู่แต่ตอนจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็จะกลับไปบ้านสำหรับคนที่อยู่ประจำนั้นออกหรือเข้าก็อยู่ที่นี่ความรู้สึกมันก็เหมือนกับไม่ได้ออกไม่ได้เข้าเพราะว่าไอ้จะก่อนจะเข้ามันก็อยู่ที่นี่ออกแล้วมันก็อยู่ที่นี่ก็คงเป็นไปอยู่ตามเดิมแต่เรื่องของการออกการเข้าพรรษานั้นโดยเฉพาะสมณะสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาไม่มีวัดประจำหรอกเขาไม่ได้สังกัดที่นั่นไม่ได้สังกัดที่นี่ก็ไปเรื่อยๆเป็นการเผยแพร่เป็นการพิสูจน์ความจริงว่าเราจะต้องไม่ติดไม่ยึดไม่มีสมบัติเป็นของตัวไม่มีบ้านไม่มีช่องธรรมดาคนเราต้องมีที่อยู่ประจำใช่ไหมมีบ้านมีช่องอยู่ประจำไอ้การอยู่ประจำเนี่ยไอ้การอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็แช่นิ่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยึดตรงนั้นตรงนี้เป็นของตัวของตนนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่จริงๆเพราะถ้าผู้ใดได้เปลี่ยนได้พยายามโยกย้ายพยายามที่จะปล่อยพยายามที่จะไม่ติดไม่ยึดว่าที่นั่นที่นี่เป็นเราเป็นของเราอะไรจริงๆแล้วก็หัดจริงๆฝึกจริงๆทำใจในใจจริงๆมันจะเกิดความรู้สึกจริงแล้วเราจะได้หรือเข้าใจว่าเรามีกิเลสติดยึดเรามีกิเลสนี่แหมตรงนี้มันเคยชินนะมันเคยอ่ะมันถนัดแล้วมันชำนาญแล้วพอย้ายขึ้นไปตรงนี้มันไม่เหมือนน่ะจะเป็นที่นั่งที่นอนที่ทำงานที่กินที่อยู่ที่อะไรก็แล้วแต่ลองดูเถอะแล้วเราจะรู้ลองดูทีแล้วเราจะรู้สำหรับพระสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านบวชแล้วมีโภคขันธาปหายะคือไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีบ้านช่องไม่มีเรือนชานไม่มีอะไรเป็นของตนญาติปริวัตตังปหายะแม้แต่ญาติก็ละไม่ได้ติดไม่ยึดว่านั่นญาตินี่ญาติที่จะต้องไปคอยดูแลหรือว่าจะไปคอยประคบประงมไปคอยทำเหมือนอย่างกับคารวาสที่เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะผูกพันกันอยู่เป็นหน้าที่เป็นภาระก็ตัดขาดนะไม่มีภาระไม่มีหน้าที่อย่างคฤหัสถ์ออกไปปล่อยตัวเหมือนนกน้อยปีกแข็งอย่างที่ท่านตรัสไว้นะมีบาทบริหารท้องมีจีวรบริหารกายจะบินไปทั่วสารทิศใดก็ได้ไม่ติดไม่ยึดอยู่ท่านเป็นอย่างนั้นกันจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้านะภิกษุเป็นอย่างนั้นที่จริงสมัยนี้ก็ยังเป็นได้และก็ควรจะเป็นเหมือนกันแม้ว่าเราจะมีวัดเราจะมีสถานที่ที่กำหนดว่า เป็นวัดเป็นวาที่ภิกษุจะต้องอยู่วัดอยู่อะไรบ้างเราก็เปลี่ยนไปได้วัดนั้นวัดนี้มีหลายวัดแม้แต่พวกเราเนี่ยพวกชาวอโศกเราพุทธสถานก็มีหลายพุทธสถานย้ายไปเปลี่ยนไปไม่ติดไม่ยึดลองดูฝึกดูทำดูนะแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ความติดยึดเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องที่แหมมันติดตัวมันชินหลากหลายอย่างไอ้เรื่องติดเนี่ยอาตมาอยากจะให้พวกเราได้พิจารณาให้ลึกๆอย่าว่าจะติดสถานที่ที่นั่งที่นอนที่อยู่เลยติดนิสัยติดนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องลึกติดว่าเรามีนิสัยติดนั่งติดนอนติดยืนติดเดินติดไปนั่นมานี่ติดทำอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่อิริยาบถการประพฤติการปฏิบัติที่เคยบางทีกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ติดกิริยาที่มันไม่ดีกิริยาที่มันไม่สุภาพมันไม่งามอะไรนี้เป็นต้นเราติดแล้วเราก็รู้สึกสบายสิ่งที่เราติดเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสได้อยู่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นที่เราเคยอยู่เคยเป็นมันก็รู้สึกสบายพอเปลี่ยนไปรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะก็คงจะพอเข้าใจทุกคนนะที่พูดเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายเหมือนกับที่เราเคยที่เราไปชอบใจติดใจแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษานะเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ศึกษาจริงๆว่าคนเรานี่มันติดจริงๆติดยึดนะเคยตัวเคยชินตามใจตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวหลักจิตวิญญาณหรือใจของตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ซับซ่าเป็นตัวที่สมมุติเป็นตัวที่กำหนดลงไปมีสัญญาเป็นตัวกำหนดพอกำหนดแล้วเราก็เห็นว่าอย่างนั้นดีเป็นอุปทานและเราก็พอเห็นว่าดีได้เป็นอย่างนั้นได้มีอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าชอบใจเรียกว่าเวทนารู้สึกชอบใจรู้สึกสุขรู้สึกเป็นอิทธารมณ์รู้สึกเป็นความพอใจยินดีถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนไปจากที่เป็นอย่างที่เราไปสัญญากำหนดแล้วเราก็ไปทำความรู้สึกติดใจชอบใจยินดีถ้ามันเปลี่ยนไปก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ถนัดเป็นเวทนาเหมือนกันรู้สึกไม่ถนัดรู้สึกไม่ชอบก็เป็นอนิจจารมณ์เป็นทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบเป็นทุกข์นี่คือสัจจะที่เราจะต้องศึกษาศึกษาจริงๆเนี่ยต้องศึกษาต้องอ่านต้องพยายามระลึกพยายามที่จะรู้รูปนามที่เราบอกรู้อาการรู้ลิงคะรู้นิมิตรู้อุทเทศเรารู้รูปนามได้สี่สภาพเนี่ยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศนี่คือหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงที่อาตมาหยิบเนี่ยหยิบเวทนาเป็นหัวข้อออกมาอธิบายหยิบสัญญาหยิบอะไรพวกนี้มาอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ยกขึ้นแสดงยกขึ้นกล่าวแล้วก็อธิบายให้คุณฟังคุณฟังแล้วคุณก็ทำความเข้าใจให้ได้แล้วก็เอาไปอ่านเอาไปรู้รูปนามเอาไปอ่านในปรมัตถ์เอาไปอ่านในตัวเราอ่านจิตเจตสิกอ่านเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกวิญญาณเนี่ยเป็นจิตนะเป็นตัวจิตเจตสิกเป็นปรมัตถ์อ่านในนั้นเลยว่าอาการที่เราเรียกว่าอย่างนี้น่ะความรู้สึกอย่างนี้น่ะสัญญาอย่างนี้น่ะสังขารแล้วก็วิจัยให้ออกเลยว่าเวทนาในเวทนาความรู้สึกที่แตะต้องกับรู้สึกที่มันปรุงแต่งรู้สึกว่าอย่างนี้เราชอบนะเราก็ติดถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราเคยสมมุติอย่างที่เราเคยติดเปลี่ยนแปลงจากนั้น เราก็ไม่ชอบก็มีอาการที่เกิดชอบไม่ชอบอาการที่ไม่ชอบมันเป็นอย่างไรถ้าเพราะว่าเรามีอารมณ์มันมีอาการสัมผัสไม่ใช่มีอารมณ์นะมีอาการสัมผัสอย่างนั้นน่ะเช่นว่าเรานั่งที่ตรงนี้มันแข็งเราไปนั่งที่อ่อนมันก็จะเป็นเวทนาความรู้สึกอ่อนนี่ความรู้สึกแข็งแต่เราได้สัญญาลงไปแล้วว่าเราชอบนั่งแข็งๆนี่แหละเราชอบนั่งแข็งๆนี่ชอบพอไปนั่งอ่อนๆมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกก็จะเปลี่ยนถ้าเผื่อว่าผู้ที่มีสัจจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่มีอุปทานไม่มีสัญญากำหนดกิเลสอะไรเข้าไปแล้วก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีชอบไม่มีชังเนาะนั่งที่แข็งก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเออก็มันแข็งตรงนี้เออเป็นอย่างงี้นะเราก็ดูเอออันนี้มันแข็งมันมีอะไรประกอบมันถึงแข็งไปนั่งตรงนั้นมันอ่อนเออมีอะไรมันถึงอ่อนเออก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ทุกข์เพราะอ่อนไม่ได้ทุกข์เพราะแข็งนั่งตรงนี้นั่งสบายเพราะมันเรียบนั่งตรงนู้นไม่สบายเพราะมันขรุขระก็ไม่ได้ทุกข์เพราะว่านั่งสบายเพราะมันเรียบไปนั่งขรุขระแล้วมันก็ทุกข์เพราะมันไม่เรียบก็ไม่ใช่ไม่มีความชอบความไม่ชอบไม่มีความทุกข์ตรงที่ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่อาจจะเป็นตามสภาวะเออนั่งต้องนั่งตัวนั้นไม่เรียบนะมันไม่เรียบเราจะทำให้เรียบได้มากเท่าไรถ้ามันเรียบมันก็รู้สึกว่าลำบากบ้างแต่มันไม่ได้อึดอัดขัดเคืองมันไม่รู้สึกไปรู้สึกชอบหรือชังไม่มีอิทธารมไม่มีอนิถารมอย่างนี้เรียกว่าเราวิเคราะห์ไอ้ตัวเวทนาในเวทนาออกได้และเราก็ไม่ให้มีเวทนาในเวทนาดับเวทนาที่มันเป็นกิเลสส่วนเวทนาที่รู้สึกตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าตัวเวทนาเป็นตัวสภาพของธาตุจิตธาตุเจตสิกที่มันย่อมมีจริงตามจริงที่เรายังไม่ตายมันเป็นความจริงตามความเป็นจริงก็มีญาณทัศนารู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้มีกิเลสเข้าไปประกอบด้วยเมื่อไม่มีกิเลสเข้าไปประกอบด้วยก็เรียกว่าเราได้ดับเวทนาและได้ดับสัญญาดับสิ่งที่เราไปกำหนดหมายว่าเราชอบเรายินดีหรือเราไม่ยินดีดับสัญญาดับเวทนาอย่างนี้เรียกว่าดับในเวทนาและสัญญาที่ลึกซึ้งผู้ดับได้เรียกว่ามีสัญญาเวทยิตนิโรธแต่เขาแปลกันทุกวันนี้เขาบอกว่าดับเวทนาดับสัญญาประเภทที่พาซื่อคือดับไปไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้สึกอะไรไม่มีเลยสะกดจิตดับไปเลยนั่นอันนี้แหละเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เขาพิสูจน์กันไม่ได้และเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักเวทนาในเวทนากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมทั้งนั้นที่ภาษานี่มันลึกซึ้งนะครับว่าในเนี่ยเวทนาในเวทนาแล้วก็ไปพิจารณาไม่ออกไม่รู้ว่าเวทนาในเวทนานั่นแหละไปดับสิ่งที่ดับนะคือควรดับอะไรสิ่งที่ไม่ควรดับหรือไม่ต้องไปดับมันหรอกเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็จะมีธาตุรู้มีญาณทัศนะไอ้ตัวที่รู้จริงเห็นจริงทำบริสุทธิ์สะอาดได้ก็เป็นธรรมชาติของจิตเจตสิกซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เรายังไม่หมดขันธ์5เรามีขันธ์5แล้วก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอุปทานไม่มีสัญญาที่เราไปกำหนดเอาเองแล้วก็ไปติดยึดอยู่ในสัญญานั้นหรือเวทนาที่เราติดเวทนาอย่างนั้นแล้วก็ไปติดยึดอยู่ในเวทนาอย่างนั้นไม่มีความติดความยึดเวทนาคือเวทนาความรู้สึกตามเป็นจริงสัญญาคือสัญญาเป็นการกำหนดรู้ว่านี่แข็งรู้ว่านี่อ่อนรู้ว่านี่เย็นนี่ร้อนรู้ว่านี่แดงนี่เขียวรู้ว่านี่ดังนี่เบารู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเสียงก็จะเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสียงเพลงอย่างง้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ว่าเพราะก็เพราะติดใจหรือไม่ติดใจเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ติดใจไม่ได้ไปผูกพันเขาว่าเพราะตามสมมติก็เออตามสมมติเขาก็รู้ตามเขาเขาว่าอย่างนี้อร่อยตามสมมติแต่เราไม่มีอร่อยเราไม่มีอัตสาทะเราล้างอัตสาเทติออกไปได้นะไม่มีความอร่อยไม่มีรสอร่อยที่เราเคยมีแต่ก่อนนี้เราไม่รู้เรื่องพวกนี้เราก็อร่อยไปมีความสุขไปเพราะเสพสม มันได้ดังที่เราไปกำหนดหมายอยู่ในใจแล้วก็เสพสมเวทนานั้นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสมนัสไม่พอใจก็โทมนัสหรือทุกเวทนานี่เป็นต้นนะในสิ่งเหล่านี้เป็นภาษาที่สื่อบอกให้เราไปอ่านรูปอ่านนามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เป็นนามธรรมแล้วนะเป็นจิตเจตสิกนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันก็เป็นอาการมีนิมิตมีเครื่องหมายให้เรารู้ได้ว่าอย่างนี้เราเรียกว่าเวทนาอย่างนี้เราคือสัญญาที่ทำงานอย่างนี้เราเจาะลงไปรู้อย่างนี้เราสัมผัสได้เราจับได้แล้วก็ประหารได้ฆ่าได้หรือว่าทำลายมันได้จริงๆจึงจะเกิดสัจจะว่าเราละเลิกลดกิเลสตัณหาอุปทานหรือละลดกิเลสละสุขละทุกข์เลิกละความสุขความทุกข์ออกไปได้ผู้ที่ฟังมาเก่าๆฟังมาซ้ำซากอาตมาอธิบายมาเป็นเที่ยวที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วและก็ไม่ได้นับแล้วไอ้เกินร้อยเนี่ยเกินแน่ๆเลย10กว่าปีพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยพูดมานี่เกินร้อยเนี่ยเกินแน่ๆแม้แต่คุณบางคนมาอยู่ไม่กี่ปีบางทีอาจจะฟังเกินร้อยเที่ยวไปแล้วก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอย่างแท้จริงล้างความติดล้างความยึดล้างสิ่งที่เราเองเราไปหลงมาตั้งแต่โบราณกาลไปหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดเป็นคนมาไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนทุกคนไม่ได้มาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้อย่างที่อาตมาเอามาอธิบายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วแล้วก็เข้าใจแจ้งเห็นจริงถูกตัวถูกตนมันลดละมันดับสนิทได้ดับได้ถาวรด้วยไม่สุขไม่ทุกข์ได้จริงๆอย่างนั้นเราต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้แล้วถึงจะเห็นว่าสัจจะพระพุทธเจ้ามีจริงนิพพานมีจริงความหมดติดหมดยึดความหมดอร่อยอัตสาธะความหมดสุขหมดทุกข์มันไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องปรมัตถ์เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนจริงเห็นจริงรู้รูปรู้นามก็คือรู้ที่สิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมอย่างนี้ไอ้รูปข้างนอกเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นดินน้ำไฟลมมันไม่ยากนักหรอกรู้แต่ภายนอกนะถึงแม้อย่างนั้นเราก็ยังติดยึดอยู่เลยนะติดที่นั่งติดที่นอนติดที่อยู่ติดเสื้อติดผ้าติดของกินของใช้ติดนนติดนี่เป็นของของเราอะไรอะไรต่างๆนานาเราก็ยังติดเราก็ยังผูกพันเรายังเป็นเราเป็นของเราหวงแหนนะถ้ามันพลากไปก็เป็นทุกข์เสียดายอะไรอาวรณ์ถ้ามันไม่พลากได้มาก็ชื่นชมยินดีเรามีเราเป็นเราได้มันก็อยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่วัตถุนอกนี่เราก็ยังวางยังปล่อยไม่ได้แล้วยิ่งอารมณ์ในจิตที่เราจะวางจะปล่อยที่เราจะรู้อาการนิมิตของมันรู้ความแตกต่างของมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันต่างกันเล็กๆน้อยๆนะมันต่างกันด้วยเหตุปัจจัยที่สื่อต่อโดยความจริงแล้วลึกๆแล้วมันชอบหรือมันชังเป็นที่สุดนั่นนะมันไม่ต่างกันหรอกลักษณะที่มันชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกมันเป็นกิเลสโสมนัสโทมนัสหรือว่าทุกข์ว่าสุขย่นย่อเข้าไปถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่นอกจนกระทั่งถึงในอารมณ์ที่เราอุปทานเรียกว่าเราติดเรายึดไว้อยู่เราฉวยเอาไว้เราถือเอาไว้เราไม่ปล่อยเราไม่วางนั่นเองอุปทานเนี่ยเรายึดเราถือเราติดไว้เราไปสมมุติอยู่อย่างนั้นน่ะและเราก็ถือว่าแม้มันเป็นจริงเป็นจังนะอย่างนี้มันพาให้สุขถ้าไม่ได้สมใจอย่างนี้มันก็ทุกข์เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะต้องมาเรียนจริงๆมาอ่านมารู้จริงๆปรมัตถ์ก็คือสิ่งเหล่านี้จิตเจตสิกรูปนิพพานรูปที่ว่านี่ลึกซึ้งนะรูปรวมตั้งแต่รูปข้างนอกตั้งแต่มหาภูตรูปตั้งแต่รูปที่รู้ได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายจนกระทั่งถึงรูปในใจจริงๆเนี่ยรูปที่เป็นนามธรรมรูปที่มันกำหนดรู้ได้จริงๆว่ามันถูกรู้โดยญาณของเราในรู้อารมณ์รู้สภาพเวทนาสัญญาสังขารอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือจะมีเจตสิกที่ย่อยไปกว่านั้นละเอียดไปกว่านั้นที่แยกพิสดารไปอีกตั้งเป็น50กว่าเจตสิกที่เขาแยก เป็นความรู้สึกที่ไปสัมผัสแล้วมันก็เกิดรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเป็นเวทนาโดยสัญญาโดยการกำหนดของเราเองเนี่ยเราไปกำหนดว่าชอบหรือไม่ชอบไปติดหรือไม่ติดเพราะนั้นต่างกันบางคนไปสัญญากำหนดอย่างนี้เอาไว้ว่าชอบบางคนสัญญาว่าเอ้ยอย่างนี้เราไม่ชอบมันไม่เหมือนกันสัญญาของแต่ละคนการกำหนดลงไปแล้วก็ไปรู้เอาเองแล้วก็ไปยึดเอาเองไปติดเอาเองเป็นอุปทานสัญญากำหนดลงไปแล้วเราก็อุปทานแล้วเราก็ยึดก็ติดก็ช่วยไว้เอาไว้อย่างนี้อย่างนี้พอใจอย่างนี้ดีที่สุดอย่างนี้เราอร่อยที่สุดอย่างนี้เราสวยที่สุดอย่างนี้เราชื่นชอบที่สุดอย่างนี้ไม่ค่อยชื่นชอบเป็นการสมมติเอาเองทั้งนั้นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเหมือนกันเปี้ยมั่งไม่เหมือนกันเปี้ยมั่งส่วนมากมันก็ไม่เปี้ยหรอกไม่เหมือนกันอย่างเป้งเลยหรอกถ้าเหมือนกันอย่างเป้งทุกอย่างแล้วแต่แย่งกันตายเลยแย่งผู้ชายคนเดียวกันแย่งผู้หญิงคนเดียวกันแย่งเสื้อสวยตัวเดียวกันตายกันพอดีเลยไม่ไหวแน่ทะเลาะกันตายเลยในโลกมันไม่เหมือนกันเปี้ยทีเดียวหรอกมันจะต้องมีเพี้ยนมีผิดกันมากบ้างน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่มันจึงเฉลี่ยกันไปแต่มันอาจจะเหมือนคล้ายๆกันมากเฉลี่ยรวมๆแล้วคล้ายกันมากกำหนดคล้ายๆกันมากก็ได้มันไม่แปลกอะไรถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้สิ่งที่พูดถึงนี่ว่าคืออะไรที่มันหมายถึงอารมณ์ทางจิตเจตสิกกำหนดรู้เรียกว่ารูปเสร็จแล้วเราก็รู้จักสิ่งที่เราจะละหน่ายคลายหรือฆ่าฆ่าอะไรฆ่ากิเลสฆ่าอุปทานฆ่าอารมณ์อย่างไรเวทนาอย่างไรปลดปล่อยสัญญาที่มันกำหนดติดกำหนดยึดอย่างไรเนี่ยภาษาพูดให้คุณฟังเนี่ยคุณฟังดูแล้วมันไปปลดยังไงคุณเคยปลดบ้างไหมคือเคยปล่อยบ้างไหมเคยรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ทำใจในใจไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์เฉยๆว่างๆกลางๆเป็นอุเบกขาเวทนาทำยังไงทำให้เกิดกลางๆว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขหรือว่าเฉยๆสัมผัสแล้วมันเป็นความจริงยังไงก็รู้นี่เขียวนี่แดงนี่อ่อนนี่หวานนี่เหลืองนี่เค็มนี่ขมนี่เย็นนี่ร้อนอะไรก็แล้วแต่รู้สึกแล้วคุณก็รู้สึกตามจริงแต่ไม่มีอารมณ์ที่ไปปรุงแต่งไม่มีความเป็นกิเลสไม่มีความชอบใครไม่ชอบไม่มีอร่อยไม่อร่อยไม่มีเพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปเกิดสภาพอย่างนั้นเนี่ยได้ทำไปมากน้อยแค่ไหนถ้าได้ทำไปจริงๆมากจริงๆชัดจริงๆเลยนะและได้ทำออกจริงๆคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมถึงขั้นปรมัตถสัจจะปฏิบัติธรรมในระดับปรมัตถสัจจะเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงปรมัตถะนี่หมายความว่าเป็นเนื้อหาสาระในระดับบรมปรมัตถะเนี่ยแก่นสารเนื้อหาสาระของธรรมะในระดับสูงในระดับเข้าเขตขีดของการละลดกิเลสอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติเป็นนิพพานเป็นมรรคเป็นผลเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะอันเหนือมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาก็ไม่ได้มาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มาเรียนอย่างนี้ก็ไม่ได้มาละลดออกอย่างนี้หรอกเขามีแต่เสริมอย่างโลกโอ้ยได้ลาภมาชื่นอกชื่นใจได้ยศมาได้สวยได้งามได้อร่อยได้เพราะเป็นโลกีสุขสุขไปวันๆมีความสุขกล้าความสุขลาภยศสรรเสริญสุขล่าให้แกตัวเองแล้วไม่รู้เรื่องว่าตัวเองสั่งสมตัวเองพอกหนาเป็นปุถุชนพอกเข้าไปทุกวันหนาทุกวันทำเขาให้แกตัวเองทุกวันแล้วไม่รู้เรื่องว่ายิ่งพอกยิ่งหนายิ่งเป็นปุถุชนเข้าไปมากก็ต้องหาเงินหาทองหาสิ่งที่จะไปแสวงไปซื้อหาสิ่งที่คือเงินทองนี่แหละสำคัญทุกวันนี้ถ้ามีเงินทองก็ไปซื้อสิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างให้มาสมใจแล้วก็สุขอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่หลุดพ้นสังสารวัฏไม่ไปถึงนิพพานที่เป็นที่ไกลที่สุดได้คนโลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เคยเป็นมาทุกคนเคยได้สั่งสมเคยได้พยายามหาความสุขอย่างที่กล่าวนี่เป็นโลกียสุขอย่างนี้มาทั้งนั้นส่วนมาปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็รู้อาการอย่างที่อาตมากล่าวแล้วก็ละจางคลายหรือฆ่ากิเลสได้ปลดปลงได้ปล่อยได้ เราเข้าใจโลกเขาที่เราเคยสุขอย่างเขาเคยแสวงหาแล้วก็เคยเสพสุขโลกีสุขอย่างนั้นอันที่เราปล่อยมาได้เลิกมาได้ละมาได้เราก็จะเห็นคนอื่นเขายังสุขอยู่เขายังอร่อยอยู่เขายังมีอัตสาทะเขายังสุขยังทุกข์อยู่เขาไม่ได้เขาก็ทุกข์เขาได้เขาก็สุขเราเองไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ก็ไม่เป็นได้ก็จะงั้นอ่ะได้สัมผัสก็เฉยเฉยไม่ได้สัมผัสก็เฉยเฉยอุเบกขาอทุกขมสุขคุณจะอ่านสภาพอทุกขมสุขหรือว่ามันวางได้ปล่อยได้มันเฉยมันไม่มีกิเลสมันไม่มีรสอร่อยมันไม่มีโลกียรสไม่มีกามสุขไม่มีกามรสแล้วก็ไม่มีในภพในจิตที่จะเหลืออยู่เป็นภวะตัณหาเป็นสภาพที่ยิ่งเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นสภาพที่สมใจไม่สมใจอยู่ข้างในข้างนอกไม่และหยาบๆนี่เราไม่ต้องเสพไม่ต้องสัมผัสก็เฉยได้ข้างนอกไม่ดิ้นไม่รนอะไรมากมายแต่ข้างในมันยังมีอะไรอาวรยังมีปรุงน้อยๆมีเหลือเล็กๆเศษๆอะไรต่างๆนานาเป็นสังโยชน์ชั้นสูงคุณก็จะต้องรู้อารมณ์ต้องรู้สภาวะเวทนาพวกนั้นสัญญาพวกนั้นสังขารพวกนั้นของคุณว่ามันมีกิเลสพวกส่วนเหลือเป็นสังโยชน์ส่วนเหลือยังติดยังยึดอยู่พวกนี้ให้ได้แล้วก็ปลดปล่อยเลิกล้างออกข้างนอกไม่มีแล้วไม่หยาบแล้วแต่ข้างในมันยังเหลืออยู่คุณก็ต้องรู้ของคุณเองแล้วก็ต้องพยายามลดละอย่าให้มันอะไรอาวรอย่าให้มันพิรีพิไรอย่าให้มันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรอยู่เหลือส่วนเหลือเศษเหลืออะไรอยู่แม้มันไม่แรงออกไปข้างนอกแล้วเรามีหิริมีโอตปะมีการละอายรู้แล้วเราว่าสิ่งเหล่านี้เราไปเสพไปประพฤติไปมีอาการอย่างคนโลกอยู่มันน่าอายเราไม่เอามันเป็นสิ่งชั่วสิ่งหยาบถึงต่ำเกรงกลัวถึงก็โอตปะกลัวแล้วไอ้อย่างนี้เกรงกลัวที่จะไปมีไปเป็นแล้วเพราะมันเกิดภาระมันเกิดความทุกข์มันเกิดความหนักมันเกิดความยากลำบากเราไม่มีสระกระเบาแล้วแต่อยู่ในใจเท่านั้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ยากลำบากนักของเราเองอารมณ์มันรู้สึกอร่อยๆอยู่นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรอยู่คุณก็ต้องรู้จักแล้วก็ต้องพยายามลดละล้างอย่าให้มันเหลือการลดลงไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นสงบระงับเป็นปัจสัทธิเป็นความสงบเป็นความระงับเหลือน้อยก็สงบลงไปอยู่แล้วล่ะขั้นหนึ่งจนกระทั่งเหลือน้อยก็จนกระทั่งน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหมดไม่มีเลยยิ่งเป็นวูปสโมสุขยิ่งเป็นสุขที่สงบระงับจริงๆเลยไม่มีกิเลสตั้งที่ลืมตารู้แจ้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักนี่แหละไม่ได้หลับหูหลับตาหรอกแต่เป็นสมาธิจิตมันได้ละล้างนิวรณ์ละกามพยาบาทละมันยังติดยังยึดมันยังเกาะยังเกี่ยวมันจะเป็นสังสักขะมันยังเป็นนิสักขะมันยังเป็นสิ่งที่เกาะเกี่ยวเราจะต้องมาละออกล้างออกไม่ให้เกาะไม่ให้เกี่ยวไม่ให้คลุกคลีไม่ให้มันปนเปไม่ให้มันอยู่กับเราภาษามันหยาบขึ้นแต่ว่าความละเอียดสภาวะมันละเอียดขึ้นนี่เราก็จะต้องเข้าใจทั้งภาษาเข้าใจทั้งสภาวะแล้วรู้เห็นด้วยตาทิพย์ของเราด้วยญาณทัศนวิเศษของเรารู้ของเราในตัวเรานี่เป็นปัจจตังเป็นตัวของตนของตนเห็นของตนรู้ของตนแล้วก็ละล้างของตนได้พิสูจน์ของตนได้อย่างชัดแท้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ได้รับมาทางสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปประทับไว้ที่ใจไปปรุงไว้ที่ใจไปติดยึดไว้ที่ใจไปอุปทานไว้ที่ใจแม้ที่สุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปต่างๆที่ถูกรู้ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดเราก็ไม่มีอุปทานในขันห้านี้ที่เรายังมีขันห้าเรามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าจะสัมผัสอย่างไรอย่างไรเราก็รู้เท่าทันรู้ว่าขันห้าก็คือขันห้าแม้ขันห้านี่มันก็ยังเป็นทุกข์จะต้องเป็นภาระกรรมมันเราจะต้องหาอาหารให้มันกินเรียกว่าอาหารปริเยติทุกข์แสวงหาอาหารแสวงหางานการที่เป็นคุณค่าประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ไปสร้างไปทำจนกว่าจะตายจะต้องขี้ต้องเหี่ยวจะต้องร้อนต้องหนาวเป็นนิพพัททุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นทุกขขันเป ็นทุกข์เพราะมีขันเป็นทุกข์เพราะยังมีขันต้องเลี้ยงขันไว้ต้องใช้ขันนี้ให้เกิดคุณค่าประโยชน์มีขันแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามธรรมมันต้องกินต้องขี้ต้องเหี่ยวต้องร้อนต้องหนาวต้องสัมผัสแต่ต้องอย่างน้นอย่างนี้บ้างพอสมควรไม่ได้ติดได้ยึดอะไรรู้ความจริงตามความเป็นจริงเราก็จะรู้แม้ทุกข์ขันส่วนสันตาปทุกข์ทุกข์เพราะไฟราคะทุกข์เพราะไฟโทสะทุกข์เพราะไฟโมหะนั้นหมดเกลี้ยงแล้วเราก็ยังมีทุกข์ขันเลยพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ดับสิ้นขันธ์5ก็ยังมีทุกข์ขันมีสภาวะทุกข์ยังมีแก่ยังมีเจ็บยังมีตายแต่ท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรท่านรู้ความจริงแล้วเป็นสภาวะก็รู้เป็นสภาวะว่าแปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้ทุกข์นะทุกข์ที่แปลว่าความลำบากมันลำบากนะลำบากกายลำบากใจจนกระทั่งเข้าใจแล้วอ๋อความลำบากมันอย่างนี้เองลดความลำบากใจออกได้ลำบากกายถ้าเผื่อว่ามันสมดุลมันก็ไม่ลำบากมากถ้ามันไม่สมดุลมันก็จะลำบากอย่างแก่แล้วเนี่ยโอ้เดินก็ลำบากลุกก็ลำบากนั่งก็ลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นะแก่แล้วเหตุปัจจัยเป็นขนาดนี้หรือว่าพิการโอ้เราทำไม่ได้นะทำยากลำบากนั่นเนี่ยเส้นประสาทกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะยกมากก็ปวดเกินไปหน่อยก็เจ็บเราก็รู้ความจริงของมันว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันไม่สมดุลแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วรู้มันแล้วก็ไม่ต้องไปเหี่ยวใจห่อใจอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะสภาวะมันไม่มันเป็นความจริงของมันถ้าเราซ่อมได้เราก็ซ่อมไม่ได้ก็แค่นี้ก็ต้องยอมจำนนแล้วก็ไม่อึดอัดขัดเคืองอะไรไม่ต้องอยากได้มากเกินไปโอ้อยากได้ร่างกายหนุ่มกลับคืนมาอยากได้ความสมบูรณ์สมดุลกลับคืนมาทั้งที่มันมีอะไรมันไม่มีของที่จะมาทดแทนมันเป็นไปตามกาละนะย่อมแก่ย่อมเสื่อมเรารู้ความจริงแล้วเราก็ไม่ทุกข์เป็นสภาวะทุกข์เป็นทุกข์กับขันเป้าหมายหลักของพระพุทธเจ้าท่านพาให้ละชัดๆก็คือปกิณกทุกข์ทุกข์ที่จะโศกเศร้ารำพีรำพันพิไรไอ้ที่ว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้สมใจไอ้อย่างนี้พลัดพรากจากที่เราติดเรายึดนะท่านว่ายังไงมั่งนะปกิณกะนี่อาตมาจำประโยคไม่ได้หมดพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ได้สมใจก็เป็นทุกข์อะไรอีกฮะก็ว่าแล้วไงไม่ได้สมใจประสงค์สิ่งใดไม่สมหวังแล้วมันต่างกันตรงไหนอะไรพวกนี้นะนะปกิณกทุกข์นั่นแหละเป็นตัวกิเลสแท้นะปกิณกทุกข์ซึ่งเราเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปที่ใดติดยึดจะต้องได้สมใจเราจึงได้สมหวังพลัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราติดเรายึดอะไรกันอยู่ทั้งหมดนะอาณาการสภาพทุกอย่างให้ดีจนเราปลดปล่อยได้หมดไม่มีปกิณกทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าทุกข์ที่เราจะต้องละคืออะไรทุกที่เราจะต้องละคืออะไรก่อนที่จะหมดรูปนามขันธ์5บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือปรินิพพานก็คือไม่มีทั้งขันธ์5ศูนย์สนิทเลยเป็นพระอรหันต์เจ้าที่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายความว่าพระอรหันต์เจ้าตายลงดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรเพราะไม่ได้ไปตั้งตัณหาอะไรไว้อีกแล้ววิภวตัณหาก็ไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาเนี่ยพระอรหันต์เจ้าหมดตั้งแต่ยังเป็นอยู่เลยจะมีวิภวตัณหามีความต้องการปรารถนาเพื่อที่จะยังสิ่งนี้ต่อไปให้เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่เพื่อตัวเพื่อตนอะไรเพื่อสิ่งที่ยังพอเป็นไปยังไม่สุดสิ้นเท่านั้นเองก็เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาชั่วครั้งชั่วคราวเป็นตัณหาอยู่ในสภาพที่มันมีมันเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ติดได้ยึดไม่ได้ผูกได้พันอะไรอันนี้เป็นสิ่งลึกซึ้งเป็นสิ่งลึกซึ้งซึ่งเราได้เรียนรู้ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาเนี่ยเราจะรู้ว่าเอออย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ติดแล้วนะอบายมุขนี่เรารู้แล้วเราไม่ติดยึดหรอกแม้เราจะสัมผัสแต่ต้องเราก็เอ้าคนเขาจะเป็นจะมีอะไรอยู่เราก็อนุโลมกับเขาบ้าง ตามควรพอเป็นพอไปแต่ว่าเราเองเราไม่ได้ไปติดไปยึดจริงๆเราจะพิสูจน์ได้เลยเราจะรู้จริงๆเลยสูงขึ้นไปเป็นสกิทาคามียังรู้โดยไอ้ที่มันติดมันยึดเป็นราคะโทสะโมหะอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกสูงขึ้นไปละเอียดละออขึ้นไปเป็นกามชั้นสูงเป็นโลกธรรมชั้นสูงลดละลงไปอีกเราก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้นไปด้วยความจริงของเราจนกระทั่งไม่ติดไม่ยึดในโลกธรรมที่หยาบหยาบแล้วอย่าว่าแต่อบายมุขอย่าว่าแต่กามคุณกามกามสุขแม้แต่โลกธรรมต่างๆลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหยาบๆข้างนอกที่สัมผัสได้ในตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีแล้วมันเหลือข้างในเป็นอารมณ์อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่ยังเป็นตัวเป็นสภาพที่ยังไม่สิ้นสนิทเป็นรูปราคะอรูปราคะหรือแม้มานะเราก็เรียนรู้ซ้อนไปจนกระทั่งเหลืออ่อนเหลือบางเหลือจางอะไรก็แล้วแต่อุทจจะตัวที่ฟุ้งลอยขึ้นมาแล้วมันมีผสมผสานมีสังขารอะไรสังขารที่เป็นกิเลสสังขารกิเลสอุปกิเลสนะมันซ้อนมันอยู่ยังไงอ่านรู้อุปกิเลสอุปกิเลสมีตั้งมากมายกายกองนะอุปกิเลส16วิปัสสนูปกิเลส10อุปกิเลสอะไรๆต่างๆที่มันลึกซึ้งจนกระทั่งไม่มีภาษาเรียกที่เรียกว่าผสมผสานอยู่ในอุทจจะโดยจิตเรายังอวิชชาจิตเรายังโง่จิตเรายังล้างลดไม่หมดก็เรียนรู้ส่วนเศษส่วนเหลือต่างๆนานาให้มันละเอียดละอ้อสะอาดลงไปหมดเลยว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์ตามความเป็นจริงรู้จริงตามเป็นจริงมันมีสังขารอ่านสังขารชัดละเอียดสังขารที่เหลือเล็กเหลือน้อยที่มันปรุงร่วมพลิ้วๆไพร่ๆเล็กๆน้อยๆเหลือเศษเหลือละอองธุลีอะไรก็เรียนรู้จนสะอาดบริสุทธิ์ล้างสะอาดผ่องแผ้วมันก็เป็นความจริงที่เป็นระดับนามธรรมอย่างลึกซึ้งที่สุดที่เราจะรู้จักสังโยชน์ด้วยญาณของเราสังโยชน์ชั้นสูงคืออะไรสังโยชน์ชั้นต่ำตั้งแต่สกิทาคามีจนกระทั่งถึงอนาคามีเหลือสังโยชน์ทั้งชั้นสูงอนาคามีก็สูงขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้กิเลสละเอียดจนกระทั่งล้างกิเลสละเอียดเข้าไปหาความเป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ 100% ขึ้นไปทุกทีมันต้องมีเนื้อหาของความจริงมีสภาวะของความจริงโดยเฉพาะสภาวะระดับจิตเจตสิกรูปนิพพานสภาวะของนามธรรมในระดับละเอียดไม่ใช่เราเรียนแล้วก็ได้แต่บรือถือไปเท่าเก่าได้แต่ศีลได้แต่พรตประเภทที่มีแต่ภาษาหรือว่ามีแต่จารีตประเพณีมีแต่ทำอะไรไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งลึกสิ่งซึ้งละจริงลดจริงนิพพานเป็นอย่างไรสุญญตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรไม่มีตัวตนของกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงไม่เห็นของจริงไม่รู้ของจริงไม่เป็นของจริงไม่มีของจริงเราก็ไม่ได้ประสบผลธรรมะของพระเจ้าต้องประสบผลต้องเห็นจริงของจริงให้ได้มีน้อยมีมากอะไรเราก็รู้ของจริงพวกปรมัตถ์เรียกว่าพวกของละเอียดที่เป็นรูปที่เป็นนามธรรมเพราะในเรื่องของทุกข์ที่เราได้อธิบายกันไปเอาทุกข์ทั้ง10มาอธิบายกันว่าทุกข์อย่างไรที่เราก็จะต้องอยู่ร่วมกับมันไปก่อนมันยังไม่หมดขันธ์5แล้วก็รู้ว่าอย่างนี้อันนี้เป็นทุกข์ที่ว่าเราจะต้องดับมันให้ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่มีขันธ์5นี่แหละชัดเจนตั้งแต่ปกิณกทุกข์บ้างนะสันตานปทุกข์สหคตทุกข์วิวาทมูลกทุกข์พวกนี้ดับให้หมดส่วนทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์เป็นนิพพัทธทุกข์เป็นพยาธิทุกข์ฮะสหคตทุกข์วิวาทมูลกทุกข์มี4ทุกข์นี่เนี่ยต้องล้างให้หมดให้เกลี้ยงในขณะเป็นนะโดยเฉพาะปกิณกทุกข์เนี่ยมันร้ายกาจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบ่อยๆสิ่งที่ได้สมใจก็ทุกข์สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้สมใจก็ทุกข์อะไรนะ อาตมาน่าจะจำให้ได้หมดอันนี้นะวิปกิณกทุกข์เนี่ยส่วนสันตาปทุกข์นั่นนะมันมีเป็นไฟสันดาปเนี่ยเป็นความร้อนทางราคะโทสะโมหะมันรวมยอดไปเลยนะสังคตทุกข์ก็คือทุกข์ที่ปรุงร่วมอยู่ที่เราแยกออกได้ว่ามันมาปรุงร่วมมันมีอะไรปรุงร่วมปรุงตามอยู่ตลอดเวลาเป็นกิเลสตัณหาอุปทานใดๆที่คุณจะต้องรู้ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันอย่างจริงจังเลยไม่ให้ส่วนเหลือหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นวิวาทมูลกทุกข์วิวาทนั่นเองทุกที่มันยังจะต้องขัดแย้งจะต้องทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยจะไม่วิวาทในตัวเราที่ทำได้จะหยุดจะเลิกจะไม่วิวาทจะไม่ขัดไม่แย้งจะยอมมันอยู่ที่เราหมดวิวาทมูลกทุกข์ถ้าเราไม่ยอมมันก็วิวาทอยู่อย่างนั้นแหละนอกจากวิวาทเนี่ยไม่พอแล้วยังต้องไปตั้งข้อที่จะต้องโต้แย้งวิวาทต่อสู้กันหนักเข้าไปอีกมันจะไปจบตรงไหนมันจบตรงเราเนี่ยทุกพวกนี้เราต้องเรียนรู้อาการรู้ตรงรู้จริงๆเลยแล้วก็ปรับปรุงปฏิบัติประพฤติพยายามละล้างได้จริงๆส่วนทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้นะสภาวะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเรายังมีขันห้าอยู่แม้เป็นพระอรหันต์แล้วยังมีขันธ์5มันก็ยังมีแก่ไม่ก็ยังมีเจ็บป่วยได้ซึ่งเรียกว่าพยาธิทุกข์ซ้อนอีกอันนึงแล้วยังตายต้องตายไม่ต้องทุกข์ตายมันก็ไม่ต้องทุกข์แก่ก็ไม่ต้องทุกข์เจ็บป่วยก็ไม่ต้องทุกข์เจ็บป่วยมันจะทุกข์เป็นกายิกทุกข์เป็นทุกข์ทั้งร่างทั้งกายมันเจ็บมันปวดมันงงอย่างนี้มันไม่สมดุลเป็นกายิกทุกข์ได้แต่เจตสิกทุกข์ไม่มีทุกข์ทางใจไม่มีสภาวะทุกข์นิพพัททุกข์ทุกข์ที่มันเกี่ยวมันเนื่องอยู่กับขันธ์5มันต้องขี่ต้องเหี่ยวมันต้องได้รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆนานาหรือมันจะต้องสัมผัสทั้งตาหูจมูกทั้งแดงทั้งเขียวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวอะไรต่างๆนานาบางทีนี่นะมันเผ็ดก็ต้องทุกข์แหมตอนนี้เรากินพริกเข้าไปนะเกินขอบเขตเลยทุกข์ให้พระอรหันต์มากินก็ทุกข์อาตมาจับพริกสักกำหนึ่งซัดเข้าไปในปากให้เคี้ยวให้ได้พระอรหันต์ก็ต้องทุกข์ทนไม่ได้นะมันก็ทุกข์เพราะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ทุกข์ได้นิพพัททุกข์เป็นเหตุปัจจัยที่มันเกินทนแล้วมันต้องเกี่ยวเนื่องอยู่กับสัมผัสทั้ง6ของเราที่มันสุดทนนะอย่างนี้เรียกว่านิพพัททุกข์พยาธิทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องป่วยต้องเจ็บอวัยวะเจ้าการมันทำงานไม่สมดุลนะอาหารปริจิตทุกข์ก่อนนะอาหารปริจิตทุกข์พยาธิทุกข์ก็คงไม่ต้องอธิบายยากอาหารปริจิตทุกข์ทุกข์เพราะต้องแสวงหาเครื่องอาศัยปริจิตนี่แปลว่าแสวงหาอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยแสวงหาเครื่องอาศัยแสวงหาอาหารมากินแสวงหาความเป็นอยู่แสวงหาเสื้อผ้าพอมานุ่งมาห่มแสวงหาปัจจัยพอมาใช้อาศัยแสวงหางานการแสวงหาคุณค่าประโยชน์ที่จะต้องสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์แก่ความเป็นคนเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเกิดมามีชีวิตมีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าอาหารปริยติทุกข์พยาธิทุกข์อาหารปริยติทุกข์แล้วก็วิปากทุกข์ทุกข์ที่เป็นวิบากวิบากเป็นผลที่มันกระทำตามกรรมเก่าก็เป็นวิบากตามมากรรมใหม่ก็เป็นวิบากปัจจุบันและถ้าเราไปปรินิพพานก็จะไปเป็นวิบากในอนาคตถ้าเราไม่ปรินิพพานก็จะไปเป็นวิบากเป็นอนาคตเป็นผลที่สั่งสมวิบากคือผลที่สั่งสมเพราะฉะนั้นผลสั่งสมให้สุขผลสั่งสมให้ทุกข์ผลสั่งสมให้สบายผลสั่งสมให้ไม่สบายก็เราเองสั่งสมกรรมวิบากของเราทั้งนั้นเลี่ยงไม่ออกของใครของมันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆยังต้องโดนหินทับพระบาทห่อเลือดต้องโดนคนนั้นคนนี้แกล้งอย่างงนทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรให้เป็นทุกข์ในโลกท่านก็ได้รับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ตามสภาวะสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ตามที่มันจะเกิดท่านก็เป็นทุกข์ แม้แต่วิบากเก่าๆมาที่ท่านเคยเล่าท่านเคยไปเห็นเขาฆ่าปลาเสร็จแล้วท่านก็เป็นรู้สึกมีจิตเวทนาอันหนึ่งรู้สึกยินดีที่เขาเห็นเขาฆ่าปลาเป็นยินดีกับเขาหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะทำให้ต้องเกิดปวดหัวในขณะที่ท่านตรัสนี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านก็ยังเล่าให้สาวกฟังว่าเพราะเราไปยินดีในคราวหนึ่งไปยินดีที่เห็นเขาฆ่าปลากับเป็นมีอารมณ์อาการนึกยินดีกับเขาที่เขาฆ่าปลามันเป็นบาปฆ่าปลามันไม่น่าจะเป็นยินดีกับเขาเขาทำบาปแล้วไปยินดีกับเขาทำบาปเท่านั้นแหละเป็นมีบาปมาถึงทำให้เราปวดหัวต้องปวดหัวในชาตินี้ต้องมีอาการปวดหัวต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะเป็นเรื่องที่เกินเป็นวิบากเนี่ยมันกรรมอจินไตยที่เราเองเรานึกไม่ได้คิดไม่ออกหรอกมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมันเป็นเรื่องผลมาอย่างลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังเลี่ยงไม่พ้นเลยอย่าว่าแต่พระอรหันต์ธรรมดาเลยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเลี่ยงวิบากกับทุกข์ไม่ออกมันเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นไปตามกรรมของเราเราอย่าไปทำกันแล้วกันไอ้ที่มันเป็นอกุศลวิบากเป็นเรื่องเลวเรื่องร้ายรู้ว่าอย่างนี้มันไม่ดีมันทุจริตมันอกุศลเราอย่าไปสร้างเราอย่าไปต่อเราอย่าให้มันเกิดที่กายเกิดที่ใจเกิดที่ความเป็นจริงของเรามันก็เป็นจริงของเราเพราะว่าเป็นกรรมสกมหิกรรมทายาโทเรามีวิบากของกรรมเป็นตัวของเราเป็นของของเราไม่ใช่ใครมาทำให้เราแล้วก็เป็นมรดกของเราเราต้องเป็นทายาทรับวิบากนั้นวิปากทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่าเอามันเลี่ยงไม่ออกมันเป็นวิบากทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้นะทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็คิดในดีเราเองเราแสวงหาหรือเราสั่งสมเหตุของมันเราไม่ได้แสวงหามันมาเราก็รู้ว่าไม่ได้แสวงหามันมาเจอเราโดยที่ไม่ได้แสวงหาไม่แสวงหาแต่เราไปสั่งสมเหตุมันมาหรือเปล่าชาตินี้แหละปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเราไปสั่งสมเหตุมันมาหรือเปล่าถ้าเราสั่งสมเหตุมันมาอยู่เราต้องรู้ว่าเราอย่าไปทำต่อนะพอเราไปสั่งสมเหตุอย่างนั้นมามันจึงมาเป็นผลอย่างนี้เราก็เลิกสิเช่นเราไปกู้หนี้เขามาตั้งแต่5เดือนที่แล้วเขาก็มาทวงหนี้ไม่มีให้เขาก็ทุกข์ใจแม่เราไม่มีให้เขาก็ทุกข์ดีไม่ดีมันตะคอกเอามันด่าเอาพอไม่ให้มันเข้ามันก็ด่าดีไม่ดีมันเหมือนดูในหนังไงไอ้พวกชายล็อกจะไปกู้หนี้ยืมสินมันมามันไม่ให้มันตามมันก็ต่อยเอาทกเอาอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะเราไปสร้างเหตุมาปัจจุบันเราจึงมีวิบากเดี๋ยวนี้อันไหนชัดๆก็อย่าไปสร้างสิเหตุอย่างนั้นมันจึงก่อให้เกิดอย่างนี้เพราะเราไปติดไปยึดเพราะเราไปชอบไปหลงไหลอย่างนั้นมามันจึงเป็นภาระมันจึงเป็นเวรเป็นภัยมันจึงเป็นความติดยึดมันถึงเป็นความทุกข์เป็นภาระของเราเป็นสังสารวัฏของเรามันจะทุกข์ร้อนอย่างไรอย่างไรเราก็อย่าไปสร้างเหตุนั้นมามันก็หมดวิบากแม้วิบากใหม่แล้วก็ลดละซะวิบากเก่าที่ทำไปแล้วเลี่ยงไม่ได้ก็เลี่ยงไม่ได้อย่าสร้างวิบากใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นทุกข์สุดท้ายทุกข์ก็ขันยังมีขัน5มันก็ทุกข์เพราะขันทุกข์เพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันจะต้องช่วยเหลือมันจะต้องช่วยให้มันเป็นไปด้วยธรรมเพราะฉะนั้นตัวทุกขขันตัววิบากสุดท้ายขันห้านี่แม้ไม่มีอุปทานแล้วมันก็เป็นวิบากอยู่ในตัวท่านถึงบอกว่าพาราหาเวอะไรปัญจักขันธาขันห้านี่ทุกจึงโว้ยขันห้านี่เป็นภาระจึงโว้ยมันเป็นภาระต้องหาข้าวให้มันกินต้องหาที่ให้มันนั่งต้องหาผ้าให้มันนุ่งห่มอะไรอย่างน้อยปัจจัย4ต้องมีอาหารปริยติทุกเนี่ยเป็นภาระทุกอย่างธรรมดาพวกนี้เรารู้เท่ารู้ทันแล้วเราก็วางใจได้ว่าก็พอสมควรแล้วกินเท่านี้ใช้เท่านี้อยู่อย่างนี้มีประโยชน์คุณค่าอย่างนี้ทำงานทำการสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้ทำไปมันก็เป็นทุกข์ทำงานมันก็เป็นทุกข์เราก็รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะสภาวะแต่มันมีคุณค่ามีประโยชน์สมควรไหมสมควรเราก็ไม่อย่าไปติดยึดในใจเมื่อเราไม่ติดยึดในใจเราก็สร้างสรรค์ไปสิงานการทำไปวันต่อวันต่อวันอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ได้แหลกหลามแหลกยศไม่ได้แหลกสุขมันไม่ได้เป็นความสุขจริงๆมันไม่เป็นความสุขหรอกเราวางใจมันก็เบาๆว่างๆมันก็ไม่เบาไม่ว่างนะแต่แบกหินทั้งทีมันจะไปว่างมันเบาได้ไงมันก็หนักเราระวังใหญ่มันกระแทกกระเทือนนักมันก็เจ็บก็ปวดหนักก็หนัก ก็เราจะทำเรารู้ว่าคุณค่าประโยชน์แล้วก็ทำไปคุณรู้ความจริงตามความเป็นจริงพวกนี้ก็อยู่สบายสร้างสรรค์ทำงานไม่ได้ขึ้นกับลาภยศสรรเสริญไม่ได้ขึ้นกับอามิตรอะไรเลยแล้วก็เราทำงานได้เพราะเราถึงที่ถึงความเข้าใจเราไม่ได้ทำเพราะแลกลาภแลกยศทำแล้วจะได้ลาภมันแลกได้แลกเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ได้เปรียบไม่มีได้ยศได้ศักดิ์ไม่ได้มีเป็นกรรมกรมันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งตายเป็นกรรมกรไม่ได้สรรเสริญนะยิ่งทำมากยิ่งมีความผิดพลาดมากขึ้นบกพร่องมากขึ้นเขาก็ยิ่งว่ายิ่งด่าเขาชมบ้างเอาเถอะไม่ไปหลงในสรรเสริญเขาติเขาเตียนก็ฟังเอามาแก้ไขปรับปรุงไม่ได้ไปน้อยใจเสียใจเพราะเขาติเขาเตียนอะไรนี้เป็นต้นนี่เป็นสัจจะที่เราศึกษาดีๆศึกษาจริงๆแล้วเราก็แก้ก็ไขก็ปรับก็ปรุงเพื่อให้คนเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วไม่ทุกข์ไม่สุขด้วยเรารู้แล้วว่าสุขคืออะไรสุขอริยสุขมันไม่ใช่อริยสัจมันเป็นทุกข์เท่านั้นสุดท้ายเหลือแต่ขันธ์5ดังกล่าวแล้วเป็นทุกข์กับขันธ์เนี่ยแล้วก็ใช้ทุกข์กับขันธ์ใช้ขันธ์นี้แหละตัวทุกข์สุดท้ายนี้เมื่อไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วทุกข์กับขันธ์แปลว่าความทนอยู่ไม่ได้ถึงแม้มันจะมีเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายถ้าเราปล่อยไม่มีอะไรไปยึดไปเกี่ยวไว้เลยวิภาวะตัณหาไม่มีเวทนามันไม่ใช่ตัวตนมันก็สลายสัญญามันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะสลายสังขารมันก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างของพระอรหันต์เนี่ยเป็นของที่ไม่ท่านไม่ได้ไปปรุงกิเลสเข้าไปเกี่ยวไปยึดอะไรแล้วมีแต่วิภาวะตัณหาตัณหาชั่วคราวตัณหาอุดมการตัณหาสร้างสรรค์ตัณหาท่านก็ฝึกมาแล้วท่านรู้ว่าตัณหาก็เป็นแต่เพียงเอามาอธิบายท่านตัณหาคือความปรารถนาคือความอยากปรารถนาไม่ปรารถนาเพื่อตัวตนปรารถนาเพื่อผู้อื่นด้วยซ้ำจึงไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอัตตนิยาไม่มีของของตนแต่มันก็เป็นตัณหามันเป็นความปรารถนามันเป็นความอยากจะเรียกอากังขาวจรจะเรียกอิจฉาวจรจะเรียกว่าความปรารถนามันก็ใช่อาการอย่างนั้นเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสร้างศาสนาจะให้มันได้อย่างนี้ให้มีพุทธบริษัท4แข็งแรงแก้วกล้าอาถรรพ์ปรับประวาทะคนได้นำพาศาสนาไปก็เป็นความต้องการอุดมการเป็นวิภวตัณหาซึ่งเราจะเรียกตัณหามันดูน่าเกลียดแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วพูดกันชัดๆโดยที่เราว่าเราสื่อพร้อมกันไม่ได้เป็นคนหยับหยาบจนกระทั่งแบ่งอะไรไม่ออกแบ่งออกตัณหาที่เราจะลบจะล้างจะเลิกคืออะไรตัณหาอุดมการวิภาวะตัณหาอย่างลึกซึ้งนี่คืออะไรคุณฟังเข้าใจแล้วคุณก็เรียนรู้ไปตามพิสูจน์ไปตามอ๋ออย่างนี้ท่านใช้อย่างนี้เองไอ้สิ่งที่ใช้ชั่วคราวใช้แต่เพียงอาศัยไม่ได้ติดได้ยึดไม่ได้ผูกพันอะไรคุณจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้พระอรหันต์เจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใช้ไปก็ใช้ไปอย่างนั้นส่วนผู้ที่ยังจะใช้ต่อไม่ยอมจบภพจบชาติก็เรื่องของท่านทีนี้เป็นเรื่องที่สิทธิส่วนตัวของผู้ที่ได้จริงแล้วเป็นจริงแล้วอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นท่านก็ทำของท่านเองจึงเรียกว่าสูงสุดว่าอยากหรือไม่อยากวิภาวะตัณหาเนี่ยไม่ใช่แปลอยู่แค่ว่าตัวย้อนแต่ว่าไม่อยากไม่เท่านั้นหรอกมากกว่านั้นไอ้สิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหานะใช่จริงๆแล้วไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็อยู่ในนั้นด้วยไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่มันได้มันก็ชังมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบก็เป็นภวะตัณหานั่นแหละเขาอธิบายกันมันตื้นส่วนวิภวะตัณหานั้นเหนือชั้นกว่าภวะตัณหาแล้วอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบเราเองยอมมีชั่วคราวเท่านั้นจริงๆมันไม่มีกับเราก็ได้นี่เรียกว่าวิมันยิ่งจะไม่ก็ได้จะทำให้ยิ่งอยู่มียิ่งอย่างยิ่งอยู่วินี่แปลว่าอย่างยิ่งอย่างพิเศษวิเนี่ยไม่ก็ได้แล้วจะมีก็ได้แล้วปลดปล่อยได้ทั้งสองอย่างจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ไกลเกินทุกวันนี้ศาสนามันกล่อนลงไปอธิบายวิภวตัณหาเนี่ยอธิบายกันไม่ออกอธิบายกันเป็นการย้อนไว้เท่านั้นเองจะบอกว่าไม่แล้วใช่เป็นถ้าบอกว่าไปสิ่งที่ไม่เนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยออกไม่เอาไม่ดากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเขาก็อธิบาย ตลบกลับไปไม่ได้ถ้าไม่อยากแล้วก็ทำให้ไม่อยากให้ได้สิเมื่ออยากให้ได้แล้วหมดอยากแล้วปฏินิสสคะกลับมาอยากอยากไม่ใช่ของตัวของตนทีนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนแต่เป็นความปรารถนาเป็นอาการที่เราเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการเป็นความอยากอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้มันอย่างนี้ไปดีๆขึ้นซึ่งไม่ใช่เพื่อเราหรอกเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่ออัตตาเพื่อไม่เป็นอัตตนิยาไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นอัตตนิยาแล้วเป็นอนัตตาแล้วไม่ได้เป็นของตัวของตนแล้วจึงไม่มีตัวไม่มีตนแล้วแต่เพื่อผู้อื่นฟังดีๆฟังชัดๆนี่แหละเขาก็ย้อนแย้งกันอยู่เอ๊ะจะมันอย่างนี้มันยังอยากอยู่นี่อยากได้นิพพานก็เป็นกิเลสใช่อยากได้นิพพานเป็นวิภวตัณหาหยาบๆก่อนจนกระทั่งได้นิพพานแล้วก็ไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่ติดยึดในนิพพานมีสิทธินิพพานเป็นสิ่งที่เหนือชั้นแล้วเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระธรรมเป็นธรรมะอันเหนือชั้นผู้ที่ได้สูงสุดอย่างนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เป็นผู้ที่อยู่เหนือสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ครอบงำท่านแต่ท่านจะครอบงำสิ่งนั้นได้ถ้าจะมีหรือท่านจะไม่มีท่านครอบงำได้สิ่งนั้นไม่ครอบงำท่านแต่ท่านครอบงำสิ่งนั้นได้ท่านครอบงำสภาวะนั้นได้นี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะภาษาที่พูดเนี่ยมันก็คุณฟังไปนะไม่ใช่ลึกๆไม่ใช่ตื่นๆลึกไม่ใช่เรื่องพูดเล่นกันได้ง่ายๆยิ่งเป็นสภาวะจริงคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วไปพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต้องเรียนรู้จริงๆเห็นของจริงมีของจริงแล้วเป็นจริงได้ตามนั้นเป็นจริงได้อย่างแข็งแรงถาวรแคล่วคล่องชำนาญถึงที่สุดธรรมะของพระเจ้ามีลึกซึ้งปานชนีอย่างนี้นะวันนี้ได้ทบทวนถึงปรมัตถ์วันออกพรรษานะในรายละเอียดของสิ่งที่เข้าไปหาปรมัตถ์อย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้เราพิสูจน์ด้วยการกระทำทั้งคิดทั้งพูดทั้งการงานทั้งการกระทำต่างๆน่ะกัมมันตะทั้งการงานที่เป็นอาชีพหรืองานที่ทำประจำชีวิตเราก็กระทำมันเป็นบทบาทของมนุษย์มันเป็นกิริยาของมนุษย์มันเป็นกรรมของมนุษย์เสร็จแล้วเราก็จะสละได้มากขึ้นสละได้มากขึ้นสละได้มากขึ้นจนสุดท้ายไม่ต้องเหลืออะไรเอาไว้ในตัวเราหรอกเราสละได้หมดได้หมดได้หมดเพราะเราไม่เสพเพราะเราไม่ติดเราก็สละได้หมดแรงงานของเราและทุนเก่าที่จะหนุนเนื่องมาอย่างอาตมานี่คนใครมาทำบุญกับอาตมาอาตมาก็เอาทุนนี้ไปทำงานต่อไปหนุนเนื่องออกไปแล้วอาตมาก็ใช้แรงงานใช้ความสามารถสร้างสรรค์ออกไปมันก็ยิ่งได้สละออกไปมากมากมากทุนที่หมุนเวียนอาตมาไม่ได้เรียกร้องอาตมาไม่ได้ไปทำอะไรเอามามันเป็นบุญเก่ามาทุนคุณมาทำทานกับอาตมาทำบุญกับอาตมาเนี่ยมันเป็นทุนเก่าหรือบุญเก่าที่คุณหมุนเวียนมาคุณก็ได้บุญของคุณเหมือนกับคุณเอาไปยืมไว้แล้วคุณก็คืนทุนมาอะไรคล้ายๆกันเสร็จแล้วอาตมาก็เอามาสร้างสรรค์แล้วก็ออกไปให้ผู้อื่นโดยตัวเองไม่ได้เอามาเสพเป็นของตนของตัวอะไรเห็นไหมคุณมองพอออกไหมมันเป็นสิ่งที่อธิบายยากๆซ้อนเชิงมันก็ยิ่งทับทวีทับทวีทับทวีอาตมาเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากนี่นะเพราะอาตมาก็เรื่องอะไรจะไปหาหนี้ไปเอาหนี้มาใส่ตัวมิตรจะต้องสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างกำไรกำไรคือได้ออกได้ให้ไปให้มากมากมากมากมากอาตมามั่นใจมั่นใจอย่างนี้เพราะงั้นต่อไปที่เจออีกกี่ชาติกี่ชาติอาตมาไม่กลัวหรอกถ้าเราไม่สะสมถ้าเราไม่กอบโกยถ้าเราไม่เอาเปรียบรัฐได้จะไม่สร้างให้สร้างให้มีทุนมาก็สำหรับสร้างให้ไม่จะมีทุนมาสำหรับสร้างเอาแล้วก็เอามาบำเรอทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจบำเรอพอมาหอบมาหามาลูบมาคำโอ้นี่ของกูไม่ต้องสละเอาไปหมดได้เท่าไหร่มันยิ่งละเอียดยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้กันมากมากมากมากมากมากโอ้เราจะมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่มีทั้งสิ่งที่ซับซ้อนต่างคนต่างเป็นเศรษฐีเงินถังไม่มีสตังเลยเศรษฐีเงินทั้งสตังไม่มีแต่เราก็จะมีหมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสรรค์ไปเงี้ยเราทำเพราะเราพอใจเราเข้าใจแล้วเราก็ยินดีทำแล้วเราพิสูจน์กรรมพิสูจน์ว่ามนุษย์เป็นอย่างเงี้ยประเสริฐสุดแล้วพระพุทธเจ้าพาเป็นทางอย่างเงี้ย ท่านทำมาไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านล้านชาติทำมาอย่างเงี้ยสั่งสมมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่เป็นสุขสบายไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตนไม่ก่อทุกข์ให้แก่สังคมมนุษยชาติที่จะรวมกันอยู่นี่เราจะพิสูจน์กันต่อไปนะมารวมกันขนาดนี้สร้างสรรค์กันได้ขนาดนี้ก็เป็นสุขอย่างมักน้อยสันโดษของเราเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลเคร่งได้ขัดเกลากันกิเลสไปมีอาการอย่างเงี้ยอาการที่น่าเหลื่อมใสวันวันคืนคืนก็ทำงานทำการสร้างสรรค์ไปไม่บำรุงบำเรออะไรเหมือนอย่างโลกโลกเขาไม่ติดไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็รู้จริงของจริงตามความเป็นจริงลาภยศสรรเสริญมีไม่มีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรพิสูจน์ความจริงพวกนี้ให้ชัดเจนจนคนเข้าใจได้เห็นชัดมีรูปโตทุกอย่างมันก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจของมันในตัวของมันเองโดยไม่ต้องไปแบ่งอำนาจแต่มันเป็นอำนาจโดยธรรมมันเป็นฤทธิ์โดยธรรมมันคุณค่าประโยชน์โดยธรรมเอาละพูดไปอีกกี่ชั่วโมงก็ได้นะพอก่อน